huvudet här med Magnus Kussell och Niklas Kallner. Tack för att vi får ha med er. Tack för att vi får vara med. Tack för att vi får vara med. Ja. Vi är jätteglada. Mm. Idag kör vi ett specialavsnitt med Kalmar FF inför premiären mot Helsingborg. Vad tror ni om Kalmar FF år 2015? Ska jag börja? Ja, det tycker jag. Mm. Du är gammal spelare så du vet ju. Ja, men jag tycker att det känns väldigt mycket bättre än vad det har gjort på ett par år nu. Dels det här med, givetvis, med Bruna Elm. Men också med Peter Svärd. Det känns som att det nu kan vara början på något nytt här. Dels så känns Peter Svärd, tycker jag, väldigt stabil, lugn och trygg. Och det tror jag var ett måste efter förra året. Sen tycker jag också att det här med Elmbröderna gör att förhoppningsvis blir intresset för Kalmar FF i bygden mycket större än vad jag upplevt att det har varit ett tag. Tycker att det har varit en liksom lite sluttande backa där. Ja, det är ju fantastiskt när man lyckas vända så mycket negativt som det var i höstas. Alla förluster, all turbulens i truppen, Hasse Eklund fick sparken, vad händer nu? Till detta, jag var på träningen igår och pratade med Thomas Andersson, Bostam, sportchefen, och sa till honom att när det var som mörkast i höstas, då måste det ha varit ungefär den här bilden du hade. Det här vill jag göra över vintern. Ja, fan. Och så tänkte jag så här, sa han, att det måste gå på något sätt. Och det gjorde ju det med. Jag håller med Niklas, det ser väldigt lovande ut, men vi ska kanske inte dra iväg och prata om SM-guld och sådana saker nu. Men det finns ju förutsättningar att det kan bli bra i alla fall. Det är ju lätt hänt. Om man kollar på Twitter. Det är ju, alltså, jag vet inte om ni följer Kalmar FF-bloggen. Men de retweetar ju nästan allt folk skriver om FF. Och det är ju så många som skriver av SM-guld. Men ja. Nej, men jag är nog... När jag tänker på det här utifrån så tänker jag inte resultat så mycket överhuvudtaget. Utan jag tror att det är jätteviktigt att hitta någon slags... Vilket jag hoppas de gör nu. Hitta någon slags trygghet för att bygga för någonting som komma skall. Det är när du säger så som det märks att du hade en Anne Bergstrand i 27 år. Precis. Så om 27 år är det som kul igen. Nej, nu på morgonen faktiskt när jag följde min dotter till skolan så mötte jag Ola Pettersson, tränare för IFK Berga. Vi står naturligtvis och pratar fotboll, gör vi nästan alltid. Han är ute och går med hunden och vi möts i området där vi bor. Och vi var nog tämligen överens om att FF har ett lag för topp 5, kanske topp 3, sa Ola till och med. Men det som saknas är ju ett mittbackskomplement till Marcus Nilsson och en anfallare i stil med Ingelsten som han var 2007-2008. Det är väl det. Annars kan det bli riktigt bra. Så backlinjen måste vi oroas för. Men jag har ju stått i vår FF-panel i 2-3 år här nu och sagt att Nenad Djordjevic ska få spela. Det tycker jag individuellt sett den bästa försvararen. Jag var avbryta där. Jag tror jag är den enda som har hävdat det. Jag har alltid fått så här. Nej, men jag kan inte få, men ja. Och nu kanske han får det bara för att jag backade från det i min förra panel och sa att nej, men jag lägger ner det nu. Och då ser det ut som att han lyssnar på dig. Transferfönstret har stängt. Solheim till Bayern igår kväll. Vad säger ni? Jag blev faktiskt väldigt överraskad. Jag trodde i och för sig när Thomas Bostam var här igår morse så ställde ju du, Magnus, frågan, kan något försvinna nu? Och då verkade det ju inte otroligt. Men så funderade man på då vem som skulle försvinna. Och jag trodde ju kanske inte på Solheim i så fall. Ja, grejen är att jag frågade faktiskt till och med om specifikt Solheim, för jag visste att han var en av de som var på väg. Men Hammarby hörde jag inte förrän senare under dagen igår. Och det, jag tycker det känns sådär, jag säger det ärligt, men att Nanne plockar FF-spelare efter FF-spelare. Han får naturligtvis göra som han vill och varje spelare har sitt eget fria val. Men han har suttit här en gång som tränare och ondgjort sig över hur storklubbarna, eller storstadsklubbarna, Hammarby är ingen storklubb, men storstadsklubbarna beter sig. Och nu gör han precis likadant. Det skickar en signal till mig om någon form av hyckleri, är kanske lite starkt, men lite dubbelmoral i varje fall. Ja, jag tycker också att det är väldigt konstigt. Det finns så många andra lag att hämta spelare från. Då tar så många från Kalmar FF. För att man givetvis har bra koll på dem. Men man tycker att man kanske kan göra då en research och hitta någon annanstans någonting annat. Man tänker på att han har varit på också Emi Nouri, Filip Zakpekidis. Du kan hoppa upp och sätta dig på att han har slagit en signal till Viktor Elm och frågat om han är intresserad. Ja, Rasmus kanske också. Mm. Någonstans går över gränsen. Ja, man får ju lite känslan av en sån här europeisk naiv tränare som byter klubb och bara... Jag tänker särskilt på italienare. De brukar vara bra på att plocka med sig 5-6 spelare till klubbarna de byter ja, till. Ja, och Guardiola har väl plockat ett par från Spanien och någon från Barcelona också. Han har säkert plockat fler om han har haft chans. Men jag tycker det inte känns riktigt bra. Nej. Vad betyder egentligen Viktor för laget? Vad kan han göra? Han säger ju själv att han är tekniskt bättre men sämre fysiskt nu. Det låter ju, men har ju spelat nästan bättre. Ja, men jag tänkte på det när han var här i radiohuset igår att han så vad ska jag säga, jag kommer ihåg honom då när jag spelade med honom som inte lika rak i ryggen som han var igår. Alltså han ser väldigt, jag ser ganska väldigt mycket mer vältränad ut nu än vad han gjorde en gång i tiden. Det kan vara jag som har fel på minnet, men min första tanke var när jag träffade dem, oj vad du är stor och lång. Och jag tror att vi vet ju hur det var när han var här förra gången, att hur mycket han betydde med sina liksom löpningar i djupled och allt möjligt. Så jag hoppas att som jag kan ha saknat ibland, någon som liksom springer och sliter ordentligt för laget. Det där har jag saknat stundtals. Någon som verkligen får med sig de andra och liksom tar initiativ och gör de här, som ibland kan tycka så här, ja, onödiga sakerna. Vad säger din gamla adept Melker Hallberg om detta nu? Han gjorde ju det så sent som förra året. Jo, men alltså, och där kan man ju tycka precis de första säsongerna när Melker var fram, då var ju det lite likadant. Vilket så här outsinlig löpstyrka kändes som. Men så var det väl förra våren, då var det inte riktigt lika klart tyckte jag. Man kände inte riktigt igen Melke då tycker jag. Men något sånt hoppas jag på. Han kommer hit med en stjärnglans runt sig. Ja. Nästan som en rockstjärna kändes lite som, jag håller med om det här. Rak i ryggen, stolt hållning. Alltid när jag försöker bekanta mig med nya eller nygamla spelare som jag inte sett så mycket, så tittar jag på hur de rör sig på planen. Jag tittar ju på träningen igår som sagt. Och liksom hur koordination och sådana saker ser ut. Och det, man kan konstatera att han ser väldigt bra ut på det sättet. Väldigt smidig och agerar med auktoritet och beslutsamhet. Jag såg att han pratade med Filip Zakpekidis och gav lite goda råd. Så det är precis så han ska hitta in i det här. Du som såg träningen också, hur var Rasmus? Kunde man se att det är ett tag kvar? Eller? Man såg framförallt, och det är det jag tycker man ska ta med sig. Det finns två spelare i Sverige som har den blicken för spelet, som kan ligga steget före och sätta bollen på fötterna om det så är 40 meters passning. Det är han och det är Zlatan Ibrahimovic, och allt det där såg man igår. Sen höll han naturligtvis igen och han blev trött och sådana saker, men med bollen så fantastisk. Hur länge var han med? Ja, med hela passet, vad jag förstår. Nu såg jag inte sista delen av det, men första hela träningen gjorde han i måndags och sen var han med igår. Nej, han är egentligen tillbaka då. Ja, nu går han ju på, vad jag förstår, 75-80%. Han får inte dra upp pulsen mer än till 80%. Han har inte fått klartecken från läkaren att blåsa på fullt ut, så att säga. Så att, ja, i bästa fall kanske om någon månad, någonting sånt. Vilket ju är raskare marscherat än vad många trodde. Om nu kroppen håller för det här och svarar på det sätt som man önskar, det vet han ju inte själv heller. Realistiskt sett, hur står sig Kalmars trupp gentemot de andra trupperna i Allsvenskan? Om vi ska vara objektiva. Ja. Vad är realism när det gäller fotboll? Ja, precis. Det är det jag tänker. Man har ju varit med om säsongen och man tänker så här, oh, det här kan aldrig gå. Och sen är det så att de... Ja, men om man tänker så här, vilka spelare från Kalmar skulle man kunna sätta in i, ja, vi säger kanske Malmö startelva? Finns det någon i huvud taget? Ja, det är klart Rasmus och Viktor. Jag skulle även säga David. Ja. Sen tror jag nog att Marcus Nilsson skulle kunna konkurrera också kanske. Ja. Ja, men jag tänker att i ett lagbygge så finns det säkert flera där som man skulle kunna använda sig av, även i Malmö. Så att jag tycker det är svårt att peka ut Men vi tycker ju kanske här att alltså vi som lever så nära det här laget och följer de här spelarna och ser dem på stan och så, att de kanske är lite, de får lite högre status i våra ögon än vad de egentligen har om man ska sätta dem i relation till andra lag. Alltså Kalmar FF har inte ens med Bröderna Hjelm samma styrka i truppen, tycker jag, om man nu ska prata realism eller teori, som Malmö, AIK, IFK Göteborg. Kanske jämförbart något så nära med Elfsborg. Men det är ett lag för över halvan, tycker jag. Ja, det tycker nog jag också. Och jag håller med dig lite där. Elfsborg kanske är en bra, på något sätt, om man ska hitta något som liknar Kalmar FF. Om ni får bestämma startelvan till lördagens match, hur ser den ut? Det överlåter jag helt till dig, Magnus. Varför det? Du har ju redan tagit ut. Du vill inte stöta med dina gamla polare. Nej, men det blir Ole Söderberg i mål. Om jag får bestämma det, finns det ju delar uppfattningar om. Många tycker Kramer, men jag tycker Söderberg har en annan pondus i sitt agerande just nu i varje fall. Sen blir det väl, hoppas jag, Emin Ore högerback, Viktor Agardius vänsterback, Marcus Nilsson och Nena Djordjevic, då får jag väl skicka in igen kom, i detta. Nu kommer med igen. Sen blir det på mittfältsflankerna Filip Zakpekidis och Jonathan Ring. Och sen blir det Tobias Eriksson och Ismael i mitten. Med Viktor Elm strax framför där centralt bakom David, som får då spela som spets. Jag håller med Magnus helt. Vi ska ju jobba hela dagen ihop. Ja, så att, ja. Men det roliga är att Ismael är redo för kanske 75-80 minuter. Och det är ju just nu den kanske viktigaste spelaren i Kalmar FF. Men hur gör man när Rasmus är redo? Jag tänker att man inte behöver fundera så mycket på sånt där, för att det brukar alltid lösa sig. Ja, men det brukar alltid lösa sig. Det kommer alltid vara skada. Ja, alltså man vet att när vi väl är där så kan ni nog räkna med att han behövs på ett eller annat sätt. Alltså jag tänker så här, Filip Zakpekidis är så ung, så han kommer inte kunna spela alla matcher av det skälet. Det kommer formtoppar och kanske lite dalar under säsongen. Jonathan Ring måste egentligen visa mer än han har gjort i träningsmatcherna. Det ligger kanske närmast till hands då att flytta ut Tobias Eriksson på en kant, som jag tycker är så bra, så att han ska vara med i detta. Så bänka Ring och låta Rasmus och Ismael spela centralt. Jag håller som vanligt med Magnus. I det här avseendet. I alla andra avseenden har det hänt. Du är ju sakkunnig här. Jag bara... Om ni får välja en spelare från Allsvenskan att signa till FF, vem skulle det vara? Ett årskontrakt, så ni behöver inte tänka på liksom långsiktighet eller... Jag tycker fortfarande det känns lite trist att inte Gustav Engvall spelar i Kalmar FF. Det är precis en sån spelare Kalmar FF hade behövt. Så kanske han har blivit snäppet bättre av att ha Lasse Vibe bredvid sig. Men är man från Färjestad och är man en lovande spelare, då tycker jag då ska man få sitt allsvenska genombrott i Kalmar FF. Så jag väljer nog Gustav. Ja, jag, på rak arm så har jag liksom svårt att ta ut någon. Det är ju, finns ju en del att välja på. Marcus Rosenberg. Ja, men jag tänker det finns ju andra namn som man absolut... Bowie. Rosenberg, vet du, det hade ju varit grejer, tror jag. Jag satte på Rosenberg då. Mm. Erik Israelsson. Behövs väl inte nu. Nej, men blomma Ismael ut på riktigt i år. Jag överlåter åt expertisen som ju faktiskt kan fotboll. Jag kan bara tycka om fotboll här. Ja, men jag, när man, i hans bästa stunder så är det ju en fantastisk fotbollsspelare. Mm. Så att man håller ju alla tummar här nu för att han får vara hel. Och då skulle det verkligen kunna bli så. Som sagt, när man har sett honom och han har varit som bäst, så det hade ju varit jäkligt kul att få fram en bassa till på något sätt som sätter avtryck i Allsvenskan. Och dessutom en ung spelare som, det är alltid kul med när det kommer fram. Vi ska ju inte säga att det är en egen produkt, men nu har han varit här åtminstone ett tag, så att liksom, vi har ju varit med om hans fotbollsmässiga utveckling på något sätt. Så att det, jag tycker att det har varit jättekul om han verkligen fick sitt genombrott. Det är lite så här, hur det påverkar en spelare att missa stor del av vintersäsongen. Jag vet inte om du var ju aldrig skadad, men du har sett andra som har varit det. Ja, och det är väl lite olika. En del spelartyper, inklusive mig själv kanske, att det kan ju vara liksom förödande att missa 3-4 veckor, januari, februari, eller så att, medan annars liksom är det inga problem för. Man, det är bara att trycka på play mer eller mindre. Om man får tid att, kan man ju säga, bygga upp sig så att man inte går igång för tidigt och drar på sig någonting annat. Det är väl liksom balansgången där. Medan vi då i den förstnämnda kanske gruppen byggde på så länge så att det var svårt att komma ifatt. Om man säger så. Det tar lite för lång tid och sen så kommer CS-staten. Och är man inte med då så, i alla fall förr i tiden, var man inte med i en premiär 11 så kunde det vissa år vara svårare att ta sig in. Nu upplever jag kanske inte riktigt att det är så länge. Jag vet inte. Ge honom och Filip Sapihidis minst ett och ett halvt år här. Jag befarar att en av dem kanske ryker redan i sommar. Stannar de två år eller tre år så har de ännu större förutsättningar. De är så pass unga fortfarande så att ha inte för bråttom. Jag tycker man har sett så många som har gått för tidigt. Mm. Och jag kan förstå det. Det är stora pengar och det är möjligheter och allt sånt där. Men blomma ut i allsvenskan först. Vad hände med Jonathan Ring? Han var ju i fokus väldigt mycket förra året. Sen nu när det har kommit in massa nya så är han i skuggan av allt. Känns det som. Ja, Magnus har ju redan bestämt här hur det blir nu när Rasmus kommer in. Ja, bestämt är ju verkligen en starkt ord här tycker jag. Nej, men han måste ju bli jämnare. Han måste orka spela mer än 65-70 minuter och ta det steget i år. Tyvärr har det väl inte visat sig riktigt ännu i varje fall att han är redo att göra det. Men han har ju så mycket i sig. Jag trodde man såg hans stora genombrott förra våren. Sen kom han av sig precis som resten av laget gjorde. Men det är det han behöver jobba med. Ja, jag tänker det där med att hitta en han behöver verkligen hitta en högre lägsta nivå, om man kan säga så. För att det är lite upp och ner. Och det är klart att ska man vara med här nu, särskilt i den här konkurrensen som blir nu, men så småningom också, så gäller det nog att hitta en jämnare nivå. Men det är ju så, det känns lite som att Filip har gått före honom där. Filip har ju tagit otroliga steg över vintern faktiskt. Jag pratade med Bostam Andersson om det också igår ut på träningen. Och det är ju nästan som en annan spelare. Men sen ska man tänka på att FF i år kommer spela ett spel som passar Filip Sakpikiris mer. Hasse Eklund hade ju inte den här passningsorienterade fotbollen som Filip vill ha. Och jag tror inte att Filip kanske mådde så bra i den miljön som var förra året med Hasse och med det som hände i laget. Men slår Filip igenom i år? Ja, men det är nog som Magnus säger också. Alltså, han är ju fortfarande väldigt ung. Jag hade Filip i en talanggrupp när han var, vad kan han ha varit då, 14 eller sånt där, i Kalmar FF när han spelade i Lindstad. Den fotbollsglädjen och det drivet och engagemanget på de träningarna, det har jag nog nästan bara sett två gånger under de 8 åren som jag kört talanggruppen. Och då är det Filip och det är Melke Hallberg, alltså, som verkligen på något sätt lever för det här med fotboll. Det är som att det passar dem så otroligt bra, just det, hela det här livet känns det som. Och ha med en sån spelare på träningen gör för gruppen något helt otroligt mycket. Man har gruppen där ingen sticker ut på något sätt, men det kanske ändå är en ganska så här, det är en bra grupp, men det är ändå en grupp. Men när man får med en sån spelare som Filip så lyfter hela gruppen liksom. Och det har jag erfarenhet av. Jag har ju spelat med Filip sen han var 10 ungefär så. Då känner du igen när jag pratar om. Absolut. Och då var han också ett år yngre än alla andra i den här talanggruppen som jag hade då. Så att ändå var det han som drev på. Han är ju för mig lite Kalmar FFs Emre Can. Det är Filip och Emre Can som konkurrerar om att ha världens snyggaste frisyr på planen. De lyckas hålla den så välkammad i 90 minuter. Får inte glömma Fellaini. Nej, just det. Men det, han behöver väl inte kamma sig. Känns som att han kan fånga upp bollarna i håret. Ja. Ja, men det jag tänkte på, jag såg en U21-match som han var med i. Var det förra året? Och så var det han, afrikan, jag kommer inte på vad han heter. Avinici, Taivo. Ja, precis. Jag tror båda de var med den. Och jag tänkte liksom, vad gör Filip i U21-laget? För han var stor överlägsen. Tror de ett Falkenberg eller något sånt där. Och han var, alltså blicken för spelet sånt, man såg att han borde vara i A-laget, i alla fall inte U21-laget. Nej, men det gäller att hålla det där över någon sån här lång period också, inte bara blomma enstaka matcher. Det blir spännande att följa honom nu, när han förmodligen eller med stor säkerhet spelar från start i premiären redan. Har vi något mer? Ja, det är nej, inte. Det är väl sista frågan. Kommer ni vara på plats på lördag? I mitt fall ingår det i jobbet, så att absolut. Det hade jag ju varit ändå såklart. Ja. Jag fick frågan i morse också i skolan när jag lämnade barn. Och du sa som vanligt, jag får se om jag cyklar förbi till andra halvlek. Nej, jag brukar säga första halvlek. Nej, jag var inte riktigt bestämt med än. Det är lite det där med påskafton att få ihop alla bitar. Kan vänta med den nubben. Ja, nej, men jag kommer säkert finnas där. Ja, vad blir det då? Resultat? Där vinner Kalmar FF med 2-1. 1-1 säger jag. Det är en så här klassiskt öppningsresultat. Ja, det känns. Ja. Och jag undrar hur mycket av publiken som kommer för att se Viktor. Och om han startar, det tror ni? Det skulle vara konstigt om han inte gjorde det, tycker jag. Ja, men han har ju bara tränat några träningar. Alltså, men han är matchpulserad, som det heter, och han är inne i det här. Och jag tror absolut det. Då ska jag gå. Om Viktor startar går då ser du halva andra halvan. Innan du cyklar hem till påskmuster. Sen är vår Kalmar FF-panel på sverigesradio.se/Kalmar. Då kommer jag avslöja vilka jag tror vinner SM-guld i år. Ja. Det är väl inte svårt. Kanske det är, eller inte. Vi får se. Såg ni det att Rydström hade lagt Malmö som 4? Ja, det var tråkigt. Han tror ju självklart. Jag är stenhack på att han tror ju att de vinner, men han vill inte. Han vill väl vara lite. Nej, men det känns ju inte som att de kan komma någon annanstans med första plats, tror jag. Det kan de nog. Lyssna på Sveriges. Man får inte glömma att fotboll är ett motsatt förhållande också. Varje match lever sitt eget liv.